tahtes. Jumal armastab meid, Terts alustab. X on siin ja Y on seal. Mina olen siin. Jumal armastab meid, su möla on ilus kuid vale. Oma piiku kantslis sa lollitad meid, kelle jaoks maine elu on jõle. Oma mölaga petad sa välja need raha, mille vaevaga kokku nad teenid. Ja ostad endale uue maja, kui abi vaja ja lõhu peenib. Ja hulluks sa lähed, kui keegi võitleb usu ja kiriku vastu. Siis põtad sa risti ja piili ja käsed pidada pastu. Kui sa sõnad ja teod ei jõudi, sa ihatsed, kaverdad jood. Ja oma Jumala nime taha peidad oma rõvedad teod. Ja oma Jumala nime taha peidad oma rõvedad teod.